you a zoo. Je hoorde Man I Need. Hey, ga je wel eens een keertje buiten je comfortzone? Ja, ik doe dat eigenlijk niet zo heel vaak. Ik had de laatste keer ben met mijn vriendin wezen shoppen en die zei tegen mij: joh, je moet een keer dit shirt kopen. Dat is hartstikke leuk en dat zit helemaal in mijn comfortzone. Maar uiteindelijk, ik heb hem gekocht. Ik heb hem nu ook aan. Mocht je meekijken via de app van 538. Het staat me best leuk, moet ik het zelf zeggen. Maar een mooi voorbeeld van als je af en toe buiten je comfortzone gaat, dat het mooie dingen kan opleveren, is de pauze bij 538. Er zijn een paar Noorse jongens uit Noorwegen die eigenlijk een beetje Noorse rap maken, zoals dit. Vind dat je angst waren. In een club en daar een generale angst. Dat de ringen op netten, dus kan de weer starten stamtallen. Troer hoe al uren de kans waren. Lacht op een ice, you're a deep tight twice. Say you don't die, sell on to play a night. Zo. Ze maken eigenlijk alleen maar van dit soort muziek. En toen dachten ze eigenlijk een keertje in de studio: weet je, laten we gewoon een keer buiten onze comfortzone gaan. Laten we één keer een zomerse track maken. En dat is inmiddels een van hun grootste hits. Je hoort ze nu bij 538 op de zondagochtend, zaterdagochtend. De Bauza. Dit is Magnetic.

make me wanna change. And I believe that it's not too late. Cause the whole Steven 538, je hoorde Believe It. 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz. Goedemorgen. Welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? De elektrische stoel is ooit uitgevonden door een tandarts. Of denk je dat stelling 2 waar is? Je kunt verkouden worden van in de kou staan zonder jas. Je kunt het daarmee doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 als je denkt dat stelling 1 waar is. Stelling 2 als je denkt dat stelling 2 waar is. Dat doe ik omdat ik altijd een groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn dus van die feitjes. Nou, je hoort het al, je hebt er eigenlijk helemaal niks aan als je het weet. Maar ergens is het toch leuk om te weten. En toen dacht ik, ja, weet je, ik gooi er altijd bij dood in mijn show. Misschien is het wel een keer leuk om er wel wat aan te hebben dat het niet zo nutteloos is. En zie daar Kilian's kansloze kennisquiz. Dus welke van de twee is waar, denk je? Stelling 1, de elektrische stoel is ooit uitgevonden door een tandarts. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of ga je toch voor stelling 2? Je kunt verkouden worden van in de kou staan zonder een jas. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2, kom maar door. Hoor je nu 21 Pilots. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days. Will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I. Wish we could turn back time to the good old days. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days. Now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days.

Super 538, je hoorde op een light. 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz. Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1, de elektrische stoel is wordt uitgevonden door een tandarts? Of denk je toch stelling 2, je kunt kouder worden van in de kou staan zonder jas? Ik vraag het eventjes aan Romein. Romein, goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij een beetje bang voor de tandarts of niet? Nee, dat niet. Nee? Jij gaat het, vindt het wel prima om erheen te gaan? Ja, ik wil gewoon even lekker liggen, toch? Lekker liggen, zeg je. Ja, ander leuk feitje. Het blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders bang is voor de tandarts. Maar jij behoort tot die 40% dus. Oh, nou. In de minderheid dus. Als ik jou zo hoor, dan val je gewoon bijna in slaap bij de tandarts. Soms wel bijna, ja. Oh, echt? Hey, Romee, de twee stellingen dus. Stelling 1 was, de elektrische stoel is uitgevonden door een tandarts. Stelling 2 was, je kunt verkouden worden van in de kou staan zonder jas. Welke van de twee is waar, denk je? En vooral waarom? Nou, ik denk stelling 1, omdat mijn oma altijd zegt dat je niet ziek kan worden van buiten de kou staan. Ja, want oma's zeggen is altijd waar, toch? Ja, daarom. Dus jij gaat gewoon een beetje voor de uitsluitsmethode. Jij denkt stelling 2 kan gewoon niet waar zijn, dus is het maar stelling 1. Ja. Romee, je hebt het hartstikke goed. Ja, ja, stelling 1 is hartstikke waar. Dat heeft namelijk te maken met dat tandarts Alfred P. Southwick ooit iemand zag overlijden door een elektrische shock. En toen dacht hij, ja, misschien is er nog een humanere manier om iemand te executeren dan alleen maar ophangen. Het klinkt een beetje bizar, maar het was vrij serieus in die tijd. Het was in de 19e eeuw. En toen dacht hij, ja, weet je, ik ben altijd gewend om mensen stil te laten zitten in een stoel. Laat ik dat op die manier ook doen. En laten we kijken of dat kan. En uiteindelijk is daarmee de elektrische stoel gevonden. Nou, nu ben ik wel een beetje bang voor de tandarts. Ja. Romee, waar je niet bang voor hoeft te zijn, is het feit dat slaapmasker, want die komt in ieder geval jouw kant op. Nou, top. Heel erg bedankt. En je ging naar Luxemburg, zei je vandaag, toch net? Ja, ja, klopt. Wat ga je daar doen? Sigaretten kopen natuurlijk. Ah, oh ja, dat is natuurlijk veel goedkoper daar. Ja, voor de hel. En kun je lekker lang naar 538 luisteren? Ja, dat doen we zeker. Romee, veel plezier daar in Luxemburg. Ja, super bedankt. Werk je nog. Het is 538 menu. Snap. Rhythm is the dancer.